بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله موسى عليه السلام. موسى عليه السلام لسه كان بيت المقدس كدعوره في ظرف بركنا بيت المقدس أولو بدارو حادثة نحصل كيكنا القرآن دوكو قرنقني. موسى عليه السلام بني إسرائيل كدعونا درس كيدي بني إسرائيل سقو عارو أوغوي تير دربايا بينو عارو قرآن كاكا كسو حديث كاكا كسو أوكي إيه درس كوي بردو كسلقي ربنا سبحانه وتعالى فضل لغو بوي او سالر او ايرو كجلد وغار فضل لغو كيكا ايام قوي ربنا سبحانه وتعالى او كفر دو مشركين دو او عاكدة دو او ظالم دو اوكي ربنا سبحانه وتعالى دمرقنا فرعون كار دمرين دوغا هامان دو كار دمرين دوغا قارون دو كار دمرتين دوغا ربنا سبحانه وتعالى بني اسرائيل نتيجنا مصر ده سوغنا دا بارغن كيا دا لاغاي نوتيكنا نا جايي نيكا بدايري تفاصيل دو غركه يي درس ديري ايام ربنا سبحانه وتعالى كي بو ايام بو او ايرور كير غاري نجي سيريكا ايام بو ربنا سبحانه وتعالى اعدا بو مجرمين غي انتقمين كاغي ايرورو ربنا سبحانه وتعالى ايام كا ذكرنو غنري قرآن نغني ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. موسى نبي جنگا كذا رسول جنگا جنگا أمر ربنا سبحانه وتعالى كر أيام كذكرينا كيك أوه درس كمان يرنسو ماري وكرانة إلهم مغوا عجبينا قارغا كيف يجينا أبداً ده؟ وانا بيجينا را نبي موسى سؤال نقولين. الدنيا كأرض غير. وانا را عالم ياقد. وان دا غي عالم مين نقولين؟ موسى أيه يجين. سؤال كيرا أوكني لقي كيورو. وان دا عالم مين؟ سؤال كويجي نارا عالم ياك موسى ارا عالم ياك موسى برني بيجينا رسول كنا كلمي ربنا سبحانه وتعالى ربي بري مباشر ركا سري كنا او نبي كوي نبي هارون كنا برني بي مري رسول دو انا كنا نبي موسى كي بني اسرائيل كي انا درس دري بني اسرائيل بني اسرائيل كي نبي موسى كريو عالم يو اي عالم لي ربنا سبحانه وتعالى بكين نوم ني نايلم لي ايرور كاين فينو ربنا يعلم بينا ني ساونا ايرور كودوين ني ساونا ايلم ربنا كير كاين كينو نا ايين ني ساونا ني ربنا سبحانه وتعالى رب موسى هارو ونرى عالم إيجي ونرى عالم إيري كنير إينا كي تنومن إيجي ونرى عالم إيجي وخدر نكي موسى وكي يدي هباركي دوبر نياشان وكي ما بني إسرائيل دو موسى بر نبي بني إسرائيل كي من إيجي نبي توقي نرو o ardir iga sokko nabi do bernabi ben israel izan o ben israel de ge gay kanaanin gaye qabail ge ga dana gay kufur re islam ga kidinuune nabi ga kidinuune genere o ge gay nabi ber musa ge nabi ben israel ki rasul ge nara bani israil ge ama nabi da muhammad sallallahu alaihi wasallam ge wama arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhiran ge nake kaffatan ge mana o isagir donga ge ne kay ne ge kay ro kasur ge iga kay ro sur ge iga sakko nabi da muhammad sallallahu alaihi wasallam rasuluhu lakin nabi musa ge rasul bani israil ki hasse o bu khadr ne ki o alame iri ke go ga koros ina ga akios o da bal khadr ki dana o ki edo ro go aro embe go aro na fer ro go aro ki haris ka gai haris ay al bukhari ginera nimro 3402 giro haris abi hurayra radiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam do khadar ge ador tene hasri ge na baro sando kidi nege ne aw tarre ko orne ke ki esenne so aw ge na kor ke ji ne reto re girtai aw tarre ke ide to hore ay go jaw ge girtai ga baro sando khadar ge ne kidi o ki ber onda o ki nebi wa irora umur tabligenere ele musa ra siadar kidiki oki ona oki nebi wa nebi ki ora awge tarigeno tigina jergini nana rabb subhanahu wa taala fadlu koy karama koy kidi awge aw erda kosre herene ngene ne mana ko ngune no awge no tigina ona ngene aw kijigina ona ngene ihtazita ina ki tohare jir tayin Khadr beyir terne menege ogiya terne kana delil kitiyo Khadr ge nebi ineso Rabbana subhanahu wa ta'ala karamate ki ke Tayib Khadr ki ber imen ni ar wala i Lala Khadr ni noir ni nawar ni Quran kana ke gaso gesse ago boy musar be kay gene ge kega sa fayde masla e kisando kega sa kidawne menege khader nago kerne se unuir ni se age kana quran kega sa o do ton ne hayi ganar ko do lara hayro o ko re nane khader na ga hayi irin sokko kay gene wa awliya awtat kar ga be awliya ga daabu ko ne ga awtat kene ko ne ga abdal gene ko ne ga na gene abdal ne boror ga be me khadar gi na sa to ga na ukuni miskin te ukuni o men nane te ukuni o ko nte una aina na ga ne gene ne ma ga uru ki dona su ma ga gra aina chapine bene o uru ki do nyaaw gi o barata ay khadar ya ko ar bene ne o yo ramen saaba sa mandale o kya elif sana tarere ona ko khadar ma uru ki do kya ke be ro ki khadar ki berna o kare Tanyaan ke Khidr ke Bernabi Gisya ko Omer kisya kira Oki nabi Umur yurura tabi gari gini Nabi Musar bayi gire Teko ne kirna Musa Ndasan ting dine gina ki gini ne Tegi ay umur yurur iki gini Degi mene ge Kana fikri gire Degi gini Wa yurur bayi bari kisya ke Malaika dasa nabi dosa yung oge yo Tanyaan ke Khidr ki bezaman Musa kiriye Ben Israel dogne ke igi Musa habar ke diwana so Rabbana subhanahu wa ta'ala ro Musa her nara wa alim giye igi ndo Musa iru rakku he o alim ki kee wa ye danne ke juge berda ilim istafiti de dine so Rabbana kisisini ke ke be dar sen dore Khidr edruga embego wa tekirne ga Quran do kohorne surat al-Kahf طيب خضر كي كاراني اوغنا اوغني غاندا كدي طيب كانا خضر كي تيرو امنين نغر رسول الله عليه الصلاه والسلام اليري ونبي موسى هير اير اي كو ييغا هجرا دينير اولرا تابي يني منغي حلال غي اوغني رسول الله عليه الصلاه والسلام Rasulullah alaihi salatu wassalam yahudi yahudi yahudi yahudi kediga nasrani ridin nasrani akiri gage uki te din egi giri ewda muslim gin or negini ne ye o inar jahannam do sewli gini quran do rabbana subhanahu wa ta'ala negini o dere adam ge kele junundu kokto nabi mama sallallahu alaihi wasallam me rasulullah quran do وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا إِنَا وُخِدْرِكِ حَيَارْ إِيْرِ رسول زمان دو او اسلام دو در بالي کنا كي تي اسلام دو او لغني ني در كفر نان دو إما هاي اي كفر سندگي ديارو مسلم وكي دي برار ني مسلم كي اقوائي ok ni on ne bigina saleng na muslim gina ni ab dog ne rasul kana ke baro wa bar rasul ke baro gina idige bar khidr kufur saleni u khidr ke hayr ire rasul zaman na kana ke tiame ne non kufur rasul du kiye hadith du kiye quran du kiye din islam ke bigi kiye kisando خبر گے رسول اللہ ارانی ربنا سبحانہ تعالی ام موسی ہرو اور نار عالم ایک میرے کی ایک کیدو بر ار او گے ہر جندو جواب نے اے رلم تے نے کیدو کنا ونے کی بری غلط تے گے نے ربنا رے کو ہے رے او کی اس نے گے o era ilim kiri ki isinaga ilim berda isifit idari gina yurab kufay Quran ne agini wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al bahrain aw amdi huquba falamma balaga majma' baynihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا gesaki rabbana subhanahu wa ta'ala alquran ko warna musa alayhi salam rabbana rakku hage o khidr ki rabbana isegeni rabbana subhanahu wa ta'ala musa hage hota maina ra terir esenara hota mayu terir stain senoro jando ikiro hota maina ra hotma ye teri risenara mandu tinanne dai kaino ke junigre ke sisese segenara hai ha kuri ke igir junai hotkno kuligine ne hotke hai ginera nara kuligine ne kawra tagir khadare yono musa no tegine hotko orna tamara teri iskine mandu kidie fata ho gine digi fata nege ogwe omega ogra minaga palaba go ega nege ogi khirimini khirima ogi kisando ye musa o talaba go nere yusha ibn nun gineri ki talaba go khot ke tamare teri riski nara talaba go her kede bi berdo talaba go yusha kiru nere kay gene khadar ker khadar kay majma al bahrain ni na majma al bahrain ni jugni bahar sui ke dars ni jugni ke bahar sui dars ni ki no ko ke babti kana ulama ak hadde dig no maga lakin musa ya gene ke bahar sui dars ni jugni ni sahra ha plus ni ha gar jabe gene ne ke gi bisina hukunu bi tohare hay gene re bahar kere gir eudia kaini u hotkunu ki tamay bagani ki tore hayine tie bahar do uri ni No, but man, we look at it. What young children give it a ring? Who took the better than a keg in it? My mal behind her. Kaini, Nasu. Kaini, Masavan, Gui. As I acted. Musa, Idi. My mal behind you. You ogre, Gigi. I go to the Nasu. Kor. Gagaega sakir ke kage lazim juga ke oge kontrol wa id qala musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al bahrain aw amdi huquba sakina juga aina juga ke juga ndulo naso sidari iraha ton na tabrindlo ke gari Beras temerin nak kaya ini nas. Oh, jusil kaya ini ada. Kor hari itu kah sah temer. Ber kah ada kah? Kek aja jauh ini nih. Gini mau gini, guna apa biar? Abi dogna iru sahra kita bari. Lakin haki habigi aru haragi ekara akhir ini. U aida kor dogna ini nas. Hake itu problemnya na air tay tali gini. Hake puri. طيب موسى ابو جنرا ولما طلب ابو يوسف من نون هيرو خدك اقارنا نومي انا ما نخدك ديجاين اقارنا خدك اون اغنيغا ارني كرنيغا اغنيغا ني جندو خبرغي موسى منا دوغنا ينازو اكي منا تاكرني You shall dog him, man, who kid the horn, he in a nog and a carrying hooty acting at the roar racket and there shako kigia in a zoo. There sing at a no hagger takete, hooky her racket and then nido. On our table, I'm going over the taroga. Emma Bersuana Gonogi. Oh, Bersuana Gonogondo. Hot to my kigirando kid and nido. Hot to her high day. What high day, eh? Onegana manu do roko surare bahar gereuli hot bahar gereuli gi ara banar jare gi nage bahar ne hote uling ne bir kay gi ala sido iror bi gi garde ise ke ne sira ki kege hot ki ke ise gara kusurati bahar gereuli ka bahar bi gi ti ise kwa ner garde ki kege Okay, ke euri gira la man kay gini ni sokko garde ba wa ndoy bi hit gina hokki garde ta kwala yoro bi giti kware nete yage hokki ke kete euri gira le kay gini ni sokko garde ba wa de kada de se da tan rabbana subhanahu wa ta'ala rabbiki musa he ala suti kirni ko ba ko to firawna Asgar tebeda kama dari Israel tarur hisedan do. Rabbana subhanahu wa ta'ala Musa ya bahar ke bor ira ke kray. Bahar garde ke nere biwon kuara ke. Isek ka beda-beda kayo ke. Bi kisri ka tuari ak. Bien ne gang doa una ke nere ke. Israel wa gini. Kaya begini kuara de tiugatir bari gina oka ayo bidor kisari. Ime ugutu kusuri dok. Tamara ya es que nada quiere tirir es que nada te verá que tiene algo que nada mi querido la gente que viene que guarde con que te ter y se agra tibu y no que viene ner guarde en tibu y que viene ner mi querido abrotar dar ver que acuane para una irna eso me ni obra esto a que musa ahora que acuane Boro orang gue siapa yang lakai dari gini berhikinya mana hota kiri orang nongon orang mana orang nekte kayak gini kerja hota uru nabi Musa uru oger hotki diamond balten nere iru ya orang akhirnya orang nak kilo biari oki orang kon guna gue siapa yang lakai dari gini Musa gue gini arah kayak ni asam berapa mana gue hotki orang nekte ada tadulah siri Emek kayak gini, ni asal ke emek EQ bang, ukur dari gini alaman ini. Hidupnya kau tak kontrol, kerana kau cia halal dana ini dok, karena kontrolnya gunuru kayak gini, kaine ko ayro ido ko kaine gindo itos ko ba ko ido kene kaine ko ba ar nos to kaine do gre age ga age gne ab do gndo a kene re kuri na bi musa iri akelte agute tere e akal dena ga saro gne ne agir tibere quran ne gne falamma jawaza kero dare wa gne gne ri qal li fatahu atina ghadaana tisade da sina ko gne لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا بيتو كي قرا سايا كول تكيو اي ايمي اگي تگني سي دو تگني سي ناسو تي سالي دو جاي سي ركرا گنا كين اي ما اورو گوي ني مسار وديرا تي ودو يا جاي سي ني مسا تي تا تي تماي ري كدي ار تي وي ني كدي ار لكن اكل جاي سي نا قرا گنا گه اون گوي نا منو كري ما كه بي اب دو گنا ري يا اكل جاي سي ني ري ازن خود كه تا تا كي دين رو ابو وا كي تي بلا كي دي iya tie ko rajjo ne ri do hotta ya ina guru ne tie giere na man ko ay gini kare mo tie ay hotto ina guru ne no yu hotto e ya gido hotto ke te ko gono dalo hotto e akitu ay tora ta duke hotta ta dai wa man ke so tur gido e so nak e de kay dari ke tanga hotte ina so yo hotti ke ko so e ire ke ru gido se awro ke hotte ko so rege ille ke gono dalo eme nabi musa yakowe negeni quran qala araaita id awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa ash-shaytan an adhkura uwe ando haro ke ta urutike gono del do ando kobror hotki kusra ke gine gire lakin eberara kontoron hotki kanadi goru manke man ko idor sigata biya nakire ke gire hotki raqibina wona kido kel iya kay enegi hotki raqibina iya iyo akede negi kana kirno ne shetan do ei ere berara ge borosan do iberara kana hotki iya iyo no gor ke kengi menegi kotok ke gono del do hotki sabar ka sogi musa era hotok ke soyi ega genegi gor ta khidri ega genegi to tur ti ujaju dare kay dare de ke hotki ke soli begina so talu hitere kay dare genegi فارتدا على آثارهما قصصا تاروخ جينا كايران ايما ما ممكن جينا كاي دانار كاي غينو دري سوكوري ناسو ديغو كاي دو سييدر تاروخ جينا كاي ديغو جا كاي دو ري سييدر كغريتي كايرو كغريتي كايرو ديجو كيرورو كغريتي كايرو اب دوغنا ر ديغو جا كاي دو سييدر تاروخ جينا كاي هونتارو هون بار كارين ابدي ري كايين واتخذ سبيله في البحر عجبا غناكي kayne kayne kayner naso kewi hoto dado ke hado hado ay hado ay gi nabi musa idiri khadar ke bi tarige hoto gi kewi hot ke kosore nori sare gi hot ke manera kosore tewiye bahar gar ewre bahar karenge hot ke ar kay gi ni gi garde go wang do karari tibure kay ine nan garde bi aw nay aywa hoto gibita ngar kure ke kita muskinak bigire wude bigire ya kilo garde ko kilo ro en mus ne bi khadar ke diri ime musa ko gina ke ke khadar na war jonere jonere naso ber bahar ge bahar tor ge bahar sina ande ke ire re ore jure bahar sina agar gi ai tugri gina re tar ta hiere ta go ga idra go ga hiere re تقولين اكي اي قرآن اكي ني فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما خدر كي ربنا سبحانه وتعالى وصفه وكي اي عبدا من عبادنا اكي عباد الرحمن كي ودرجة من عبودين كي آلير ربنا سبحانه وتعالى كي قال كي نبيرتنا رسولتنا كاير ربنا سبحانه وتعالى كوغيني ني عبادا نغني درجه عبوديه كي درجه عالي توك درا وغوي ايمان و كور زياده يقين و كامل دون وصلنا اتيناه رحمه من عندنا غنكي رحمه كي arhama nubuwa ki oge nebi arhama ubudiya ki oge iman wa kamil gine ibara haqiqi gine arhama bu ilim ki rabbana subhanahu wa ta'ala ilim allami siyalay kera ilim gine khas kinara musa raya gano itawale izan oki rabbana subhanahu wa ta'ala arhama wa akure kike musa khidr aki kora kwa gine kiki oki kora kake saya sakir ga kay gine garde ke ke tire tire ga ar kay gine kor jo we gine kare it kine ke tege ne re bodo ga ki akke dara ki kora kay gine musa ke tie oro ke ge ro ke tire na ga gine assalamu alaikum khidr tare idra heda do ro ne idra o ge ra alaikum salam Salam ke kira dengan salam dok rodengan ke kira, wa anna bi ardika salam gini ki, anna bi ardika salam gini, yani irigi salam gini nanti eme hal eme irigi irigi salam nanti gini hak kita gini ki, mungkin tabiat gue, oh kira nongne juga, mungkin hal keberdo irigi wa degra juga, mungkin Nabi bin Israel ki mashakil bin Israel ki gaye ber habara kire na barasan du diga ire emer e ki salam haqiqata ro ga gaye ne kim tayib gessa Nabi Allah Musa ki ge Musa khidr daray Musa khidr daray ge e Musa ge o mana o ge ker juni ne awal haja nasana arfin dal e Musa ge Kemar kau jenah Musa ber nuri gini Musa bani Israel nabi doa arwalan Musa naan lagi ni Musa bani Israel nabi doa ya gini. Idan khidr dana Musa ini kure Musa bani Israel nabi kah barakin ke ini kah kure. Rabbana Subhanahu wa Taala ro ke ini Musa kita darahin nabi rasan lo khidr ni error kibir garang nak ini. Musa sok nak kau arna khidr darahin naso. Musa kisri kah ber habarkin error kubuai. Eme bar ko gina ega taya ki ga khidr ega taya ki ga nabi Musa ega taya ob dogni nabi Musa iriri e na ne sigira na ilim ten na ilim ngora alleme da daga naso u izene gini samay ne gini ngo na ne sigira na ra ilim sawra gini khidr iriri Musa na aren nelere lakin ya rabana ilm none ikiyeri nahet kana ne kiyo tena gon kera daga rabana subhanahu wa ta'ala ilm ne kiyeri lakin e kera ilm giye ne kesne kiyeri ilm e ikiyeri ki ha gena Musa bo ginere qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda Musa ge nabi rasul le kalimi mana iror be bari ke gase ulul azm al khamsa ga dar gare rasul so kore hoye ga iror gar ke dara ulul azm Musa dar gure okiri oki berda ilm kire naso kete okire ilm tabirani ay nabi musa ay go elim garga ko gina so nenna elim da wa kiyo elim isawra gina so eme ko ina be no ko ye bernara elim ay har da wa kiyo ru sama ina ye gina ga izin e gina ga ni sigere na ra elim minna na isawra hal attabi'uka ni sigere ala an tu'allimani mimma 'allamta rushdan idhan khidrgi bar hekri gal narkayn musa emeketigi khidrri kayinaga musa shilimanigi musa kayinaga khidr silo khidrna tagnene nisanni tagnene kayini ey majirgno nasu hekayn na tadure nisigere ilim narate bega isin egine ga nisiwa gimana kok ogna hatta darajatna rasul ne degage u one ilim nara siaral ke sikire ne ni saura ke ogi ke ko ini ini ogi daraja kon ke ino ini ne berra ilim ne kan war ke kisando rasul sallallahu alaihi wasallam iliri oda suti ilim tabinu oda suyi onege rasul alaihi salatu wasallam iliri mimani la yata'allamani min da barani suyige ilim tabinu ni rasul sallallahu alaihi wasallam mimani la yata'allamani mimul mustahi wa mimul mustakbir okay ilim tabinu ni rasul sallallahu alaihi wasallam doki nege mustahi mustahi manao ogena re ber ka or tigi harganiga wala akor khalti tayega wala tigi eganor ka dayega gini ni gero toni sayo toni sayo ni gini ni buruk barak ni ka or gune halat to gune ayanor sigira ni gini ni gette ni duare no go buegena ga tu dere ni sayo ilim ber ona kraor do tayega jail do tayi meni o ilim kide tayi ربنا القرآن كرينا جنين أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وإليف باقا نتعلينا قوائيو وانا علمي تعليري لكن تسوتي تنين علم تبعونا رسول صلى الله عليه وسلم دوكي ني داي ومستحي ومستحي داي وغن را خلطا وغي ودر خلطي تعليري جنيني اور خلطا وعكي كاو كبرينا عدلينيغا كم ندوك لكي يرينا بوريغا ki gebelina o ki jaay de sin o ko yindaay o mustakbir mana o kibriya kedi kibriya ki ben kor mushkila hai kibriya ki ar mushkila hai o gina te goy ashraf te tisok kor sharif ki elmi ne rabbana subhanahu wa ta'ala ne bi gor ke diare error tikiri ya darda hidayah rak isiyari gini ne ilm da bagniam lakin o mustakbir ki ilm ki tabra ne ber o goy gidam gor ber enara alimi tayra neere o alimi tayri ki o alimi o ilm kiri ki ber ra ir rakri ber o gre fadal do ir mana ber ay o ki mustawa ro ay ni ga ega ega ti ni ri mane ge e wi sher mar ro ay ti tarin de go ulama iri ri ilim ber are ge sherif fina so maga ge ti ta sare der de maga ge gani maga ki ugui maga na ko go no ki abu sene ni mi sene ni no te isagir dini akaura akar dinege udah makan kau sore aura maka isagir tenne ada aner tenong goino maka ki kibino taure yusi sene nakogre mi sene abdona ngene ne isagir dini maka la ege nganil ne so e ise dini no ne ugni maga ise dine na so la e de ko e ise gidi nun na e kibim bene sauni manegi e ise kare ise blogi ne ugni notte ne to maga ki ile jarrar sari ya tar forte bele kayini ya jarrar ki sari kiye boyno izan ogina ilim tebena goyne sauna ne ngini ne maga gen ne re sekir ne dino non dro ki ti rabbana subhanahu wa ta'ala o khalgi ginda degi sokko garde nakko bigi o ne ga alim gina ilim kidia o kuy ka ilim ko nages kina mana jahil gi sharto lala e jahil lo jahil sharto e musa jahil wa yo kana musa jahil wa lala musa jahil musa gi nebi gina rasul gina kalim gina ulul azm gina Musa nabi ben Israel ki sokkogi o ki majir ro ki te te belege isen ngi nege nesige na ra ile men na mena te bu wa isen ngi no ra ngi ne iri Musa jaila Musa jailo onara alim ni kerjune ilim tebna ni gini ni na talib ni o talib ki na talib ni gini kere kibriyati ni yin tayram o masal kasari ga iri ti wati da wakil yon ti wati kelar da wakil yon ti wakil da wakil yon ke dai o jahil gini re mutakabbir kibriya kadi ayo ayo ki jahil lusin elum do barro daral lusin fagral ngene re ajas kadi te kadi ngene re sagurane ajas kadi goyene tito kibino ay tagari ko ngene ki ke jere ko kidi sin erdena kibino wala to betlos wala tike geros wala to jara geros wala embes geros takidi tore kuri ne kiri horgani mane ji di ka one no ma ka one no oki foro ki desi wa ekore umur wa tamani na tuti ki mare kede ki sini halale sheikh umur wa tak to ekkole kelas ekkole marra wakini ke mare ader kede yulu be afrika doge britane doge to france doge italia doge dawai gena dawai tar oki dawai re we gena so oki ke mare go tiego ene ke kede sini menegi tane ere goro ko ngira sa burtine ga dawla abure gena gage tayro ti we ke dar gre o mutakabbir gena jahil gina ki oki haya ko sokko damre gina o to awe sere fadol arabana kira ga we gina abdon dars ki kere gi nebi musa ire ti e khidr talabata ye iriri iberne nare ke ge ge ti min nani isawro agni khidr iriri na tagana erte de ka sobrina naso وتغنى صبرين ونقر قوغن قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ما تغنى صبرين ونقر قوغن ارتدك كيلا تغنى اغين وغن نتغنى صبرين قوغن تغنى صبرين ونسو وتغنى صبرين وغن إذن نقر قوغن كين قوغن يونين قوري يساية ويك وغن masaba kiso koi saya abdong ko yi bodo e gage lazim ya ini ya o gan dai ga gero o ti air bogi mani kana air bogor are ko li ga gero o aser ga gero uti ke wena ta na ta beginning o te kai dai tara ka bege no te kai dalo musa nagri satajiduni insha allah sabiran wala a'si laka amra insha allah ay sabre gara ti asenin gogni ime o kinne bi tara nebi ki nebi ki nebi khidr ayra so ni sigue te kay dali na so la la e sino sabre na tangana sabre na so ganda en na gaur kigo kele kana ugo to ke tior kuli ni gaur kigo kele tangana kamel lo tai no nernegi boro sando e sino gun ino gogo insha allah rabbana izendo sabregi ganda ganda nengos soal ga kuli ningor nar obone so is kera asega asenengos segini satajiduni insha allah sabiran wala a'si laka amran ti umrin nige na ko ga asenengoro tai kinengi gini kera min shurut talabage na o ilim berrate binenigi awamir ga kidio shurut ga kidio bunut ga kidio okoli sage kita itu orang ilim gaya berdoa kini syurut kakiri awamir kakiri na ilim woi tapi nanti syurut tu awak gebeli na awamir awak gebeli na ilim tapi ni mana ki eh syurut gebeli kon tau ma ilim kasih na gebeli lo amrin ni gini dia seneng gak ni emem musa ki eh sabre ki na khidrah wah degin dia seneng gak ni khidrah syurut tu awak kaya na era alimin dalan gini ni awal aja ki talaban de tayin gini ti er de gege dasan do deni ne kuli nogni sabab ko dai ge soine er no bugini qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra ti kuli non na talaban ne su ti er de ke dalge ka or de ka sando de ka ti kuli non isyara adab min adab talib al-ilm ogna ilm ni sawra ni ni shakki non tayin ondro etaramin ondro gima wakin ondro wakir shaktu narjani ondro naga kibinde tinini dalani ekana iror tinini sara unano tinini del iro oki tinini sara tinika kie na iro kara tinini sinara na iror tinini sinara wakir tinini dalani na tifo niri tisayin laro tifoni tifoki na manaw ilim gi argilene ogi mashakil dine ki ne nin to wanigi mana tenero o ilim ki diki rabbana ilim gak ke berga tene sere o ber enning ne e barade e din tabe e ilim garge e barade gage e tubi e kasoppo ilim garde ra ko non tenero na goina samba itenna tubine nga yaelne ilim ni sawle nga gardi akwa sinen lo gardi sinen nga goina ilim bab joni ngene ne ayeke shindu juniga ni yiri ar juniga sudan juniga chat juniga america juniga o ilim kiri kiri juni shoroto kiri ay ilim ge garge na gane ngo etero ilim ge garne o ge ganondro nam daraja talaba kiri ko inondro oke iror tene serai iror te ko kiki ega nondro eme Musa alayhi salam oke be arab kate bere tayene ngene ga be shuru te bere abdog nei o talbe le ilm na bere o ilm ni sawre ngi yanda ka tayro tudu no wasi nondro o hadidi nondro wa sakuna bar ni nandro nafas kuna tawil ni nandro ne ashan oga sako masumtin oga masumtin o me na ikhlaq te bien ikri o iro ilm te kee na jina oga ilm te bina ni ni ogi te bie gon ihtarami non ilm o ina te bina kudu bas sir sir alam an nubalagi ora ma sira bu sako kare bine o ko ne dana ahlal hadisi hadis kire na so talaba alif to biago arsu ko ne kulesi e gere berdo ot berdo kiri hari kasuri kasuri ini ni ele mo berdo kadi no kat kat kat kat kat kat to kadi begina ra hari no jabe ko ne kya woni hitire suri o ulama ke o mi na te ye woni kidi halle woni kidi laman zakarin ulama o ne hadis kidi ri bi kidi bi yo sara kidi biri wong ira neng ilim neng irong biri wong butire butire butire butine ne elle ne dar ya utare ne abdo ne gre biri wong akko ira nor june re berda ilim tabine ne zamu wa berdo kirne ta ngono ilim wo ke junu izan wo ke nay muhtaj ne ne o gre ilim ne sawre ne gine ne shurutu wa itare minong do rihla tawil ki Musa shorot ko khadra ke gib legina ber suara go gine kay gine a mor kap to kore se fina ngana ra bahar daranda darani o dam sari se fina daranda darani o sam sari ki o yora ro tabri Musa ro khadra do a o khadra ga nasu ojura gum te biro ni ewuna re sagte te bari bahar dare ge sai telefone ki tire sevina ge bigirani telefone ki te sevina bigirani ge sevina bigi agra ne re bi dok dok kine re goy gini khadar iriri nabi musa agne ki hena so na nabi ding na rasul ne gine ega arabana ilim yuki agni ilim kinoka igi kanuate toni agni tobor perfogi uca bahar ge bi dokne tebedo bi do nuati kor min nai ilim kinoka igi ka sokko sisine kera alamin dunia agar oi ger ilim kini ga sokko sisine so ilim iroki bigirti kayene ne sokko sisine perfogi bi dokne do hatte ge taro ilim iroki ge bahar kinne izan tu ilim min nai te izan ilim kerti kayene ne iror ilim kide dalay di sokko ilim khidr kiga nabi musa kiga dunia agar o ay ilim kide ga sokko sisine ga ge khidr iriri tarfo ru cha bi bar ga bakendo hatta ge te da be yo ni ilim akrin kan parta or kide nes te ur teri ga sokko una par tarfo ru bakendo hatta ge tar ilim kor min nay te de te mi ka ta musa ro khidr ru bar di Korea ar sal le sakana ahdas e a se fina ki keru kare a nyane ga kini a mir ni ga ki bigine uro musa ke rasa borna na so se fina o ke kada san le ngina ko digin o nya ka ne ni ni mir o mir ki ga san ki bini ngina ga ke me na shorot ke ke so ko no ki shorot ke no akhir ne wette ker na ga e me na ro ro tra kre na so ti ga da san no ne ge gar ki ga no bo ki ngina ra quran da ko boy nabi rasul sallallahu alaihi wasallam hadis liri musa rabbana rahmagini ne udo mena sabre gina ge ya ta bere te kiro ne ki inshallah bagi ge tafasilu inshallah dar sala ka sala